professionals, ADR per a mercaderies perilloses, capacitació professional per a transportistes i cursos per a futurs professors d'autoescola. Trobaràs classes a l'abast de tothom i amb moltes facilitats de pagament. Treure't el teu carnet a l'autoescola nova no et costarà ni un euro més que a qualsevol altre lloc. I preu per preu, esclar, Autoescola Nova, la que tothom coneix. Som a la Rambla de les Bòbiles número 3, al costat de la plaça del Vi, a Martorell. Telèfon 93 775 24 43. 93 775 24 43. Autoescola Nova, la teva autoescola. Ràdio Martorell, 91.2 FM. Hola, molt bon dia, Martorell i Rodalies. Benvinguts. Són les 12 i 6 minuts del matí i iniciem una nova aventura en companyia aquí a la sintonia dels 91.2 de la freqüència modulada i com cada dilluns estarem fins a 2:15, amb un equip de gent treballant. Avui s'ha fixat que ha vingut amb empenta, sí. Sí, perquè ens hem trobat sense rellotge, però l'empenta sí. La portem. HF, poso el rellotge. Que High si posés... Fidelity. I si posés una U, seria Ultra High Fidelity, que seria l'UA, que fa de tota la vida aquella que el meu pare, quan va comprar la tele, li van dir, ara sortir del segon canal, va haver de comprar un parato fora del televisor, posar el parato per dintre i feia... Per canviar de canal? Clar. No, només n'hi havia un, fins que el trobava, i quan el trobava ja està. Ah, només n'hi havia un? Sí, hi havia TV1 i l'UHF. Doncs són dos canals, no? Sí, però l'aparato... L'aparato només era per un. Per un. Ah. Vostè donava volta, molta freqüència... Veus, i ara poses un TDT i et surten canals i canals i canals i canals. No veus tots, eh? No els veus, eh? Home, n'hi ha alguns que tampoc no cal. Sí, per això no els veus tots. No, no. No cal. Però no es poden separar, no? Tu pots borrar... Es pot borrar, sí. Sí? Sí, sí. Posa eliminar permanentment i tu dius, sí, apa. I ja està. Ah, doncs ho provarem. A veure, ells no canvien de freqüència tant, no? Allò que vostè posa al canal diu, hòstia, no hi és. I et diu, no és que ha canviat de freqüència. Llavors l'ha de buscar. L'has de tornar a buscar. Vostè el borra. Dius, ara et borro. Què passa? Apa, no existeixes per ara té la tienda, ara et borro. Per exemple. Sí, sí. Intereconomia, fora. Ja l'he perdut, no sé ni on està ja. No, jo és que no... Veig més els reportatges que donen a altres canals d'aquest programa que no el programa en si. Em sembla que no l'he vist mai. Per cert, Intereconomia és un canal que està llogat. O sigui que hi ha uns tios que tenen una freqüència i llavors lloguen. Ah, està bé. Intereconomia paga. Per això no fa gaire estava demanant calés. Per favor, perquè si no, no podem pagar el lloguer i no podem continuar la nostra tasca informativa i parcial. Exacte, sí, sí. Sí, sí, interessant. Informativa interessant. I parcial. No imparcial, parcial. No, parcial del tot. Que veu, m'hagués agradat veure'ls ara aquests dies amb el de les places de Braus de Barcelona. Home, ara és per veure Intereconomia. I tant, ara és per veure alguna cosa diran. El que passa, per exemple, hi ha diaris com La Razón, que sembla que no els hi vagin vells, això. No, fan un reportatge, però allò molt... Home, doncs, déu-n'hi-do, perquè un dels que torejava era el José Tomás i sembla que té molta tirada, no? Sí, sí, sí. En fi, bé, després hi ha una cosa molt curiosa, ara que diu això. Estan dient, diu, es que quieren abolir todo lo que huela catalán. Ay, a lo que huela español, estos catalanes separatistas. Com és que, clar. I llavors surten ells amb la senyera al coll. Diu, tu també ho estàs convertint en una cosa política. Clar. El capote es el capote y el rojo. Exacte. No porta les quatre barres. No porta les quatre barres. Home, els portaria si el Guifré el Pilós toregés. Sí, imagini, això sí. Imagini, però... el pilós allà al mig de la plaça, allà. Se li enredarien les banyes amb tots els pèls del pit. Jo per això no sóc torero. No, clar. Clar, tinc tant de pèl al pit. Home, però van vestits, eh? Van vestits. Però haurien d'anar oberts. Com els legionaris. Piten fora. Com els legionaris. Una de les coses bàsiques del tercio és que ha de tenir pèl al pit. Clar. Vostè, un legionari d'aquells, tota la camisa que més corda en l'últim botó, no porta pèl al pit. Sí, però només el pit, eh? Els braços no, perquè s'han de tatuar. Ah, també. Clar. Bueno, es tatuen ells. Amor de madre! Amor de... Això queda molt maco. S'ho fan ells amb el ganivet. Amb el ganivet. Mentre estan allà a la trinxera, fent hores. Clar. Amor de madre. S'ha de ser mascle. Diu, està sangrando. I què? Passa res. Què passa, hombre? Què passa, hombre? Que venga la cabra. Bueno, deixa-ho estar. Bé, senyors i senyors, els diré que això és En Companyia i que tenim un equip de gent que està treballant en el control del seu nostre company Jordi Acosta, que la mà ja està estabilitzat. Sí, ja està. Ara ja ni se'n recorda les vacances. No. Ja ha passat molt de temps, Sí, ja ha passat molt de temps, ara ja... I la memòria és molt fluixa. Comença a fer cara sacrificat. Allò de... Cada dilluns aquí... Ja pregunta aquí quan ens toca festa. Sí? Sí. Aviat ve Nadal. Sí, ja queda menys. Sí, i no matarem el gall perquè som pobres, però quasi. Bé, després tindrem la reacció del senyor Manuel Piñero, tindrem el nostre grum, i un equip de gent que estarà aquí col·laborant, com sempre, exceptuant avui el senyor Jaume Capdevilacap, que, com saben vostès, de la setmana passada està de vacances, aquest senyor. Sí. També li toca fer vacances. També li toca, home. Té dret. Les fa descoordinades amb el programa. Bueno, per això ja sol passar. Cadascú agafa les vacances quan pot. Home, hem de posar ordre, eh? Perquè si cada col·laborador agafa les vacances quan vol, malament rai. No, he dit quan pot. Perquè a vegades les vacances van coordinades amb la teva parella, amb una sortida especial, amb una tasca que vulguis fer fora de temporada. Ah, no, sí. No tots hem d'agafar les vacances a l'agost. No. Però també tenia juliol. També tenia juliol, sí. Tenia 2 mesos per triar. Sí. I les agafa ara al setembre, que estem en ple programa, en plena temporada. Clar. Ja parlaré jo. I començant el programa. I començant, que ara és quan ens tenim que venir cap amunt. Hem de tenir empenta. Que hem de venir cap amunt. Cap amunt, sí. En fi. Després tindrem el senyor Sergio Fidalgo, que avui ens parlarà, ens recordarà una figura mítica, un ídol per ell. Mm-hmm. Ens recordarà el Fari. El Fari. Que el senyor ens empari. Home, també és un fan del Santiago Segura, del Fari, no? Almenys el treu a les pel·lícules. No, el treu perquè això li dona virolla. Ben. Fent Santiago Segura... M'està decaient, també li dic ara, eh? Sí? Sí, va anar a l'últim programa del DEC. Va sortir allà a fer el peripé. Dius, home, què és el DEC? Què és el DEC? ¿Dónde está corazón? Ah. Que l'han tret d'Antena 3. Ah. No, ara Antena 3 ha apostat per la línia de la televisió familiar, que se'n diu. Ah, que bé. Fer concursos com Ahora Caigo... Mm. Concursos com Atrapa un Millón, pel·lícules, sèries de producció pròpia, sèries de producció fora, però res d'aquests programes del cor. Home, mira. Sí, entre altres coses, perquè Telecinco se li estava menjant el terreny aquí. Diu, per què hem de competir amb aquí, això? Sí, en fi, canviem. En fi, que el senyor Lara doncs està... Que, per cert, hi ha un rumor que diu que el senyor Lara farà ministre si guanya el Rajoy. Sí, no fotis. Bueno... Vale. Vale. No, sí, i el senyor Gallardón. I el Gallardón, sí, el del Gallardón no ho havia sentit. Però... Perquè diu que el Rajoy vol fer una jugada mestra. Ara li dic jo, així, això és confidencial, eh? No, vostès no escoltin. Sí, això és confidencial, eh? Vostès no. Es veu que el Rajoy i l'Esperanza es porten malament. Sí. Llavors... Era d'imaginar. Era d'imaginar. Llavors hi ha una sèrie del sector aznarista que està a favor de l'Esperanza. Clar. Llavors la jugada del Rajoy és... Faig Gallardón ministre, Botella alcaldessa de Madrid, clar. El sector aznarista ve amb mi, l'Esperanza li queden 4 dies perquè la noia està malalta. Ah, sí? I sí, home, té un càncer. I llavors, sí, això és sèrio. I llavors es veu que ja no es presenta a les properes. I llavors és una manera de guiar-la i el Rajoy quedar-se amb tots d'això. Molt bé. Quina jugada, eh? Ja veu vostè, unes jugades. També li han demanat que torni el Piqué. No el futbolista, sí, sinó aquell senyor que ja va ser ministre. El Piqué també el demanaven que tornés a jugar. Sí, bueno... Però és un altre Piqué, sí. Bueno, aquell era el Rudolf Fajador, també, l'altre Piqué. També. Sí. Si no ensorra la companyia aèria, doncs igual va de ministre. Home, de moment volen. Exacte. Doncs bé, els deia que tindríem el senyor Sergio Fidalgo, tindrem una entrevista amb el senyor Jordi Riera, que és l'autor del còmic en català, que és una espècie de recull de tot el còmic que s'ha fet aquí en català des de la postguerra, des dels anys 40... Mm-hmm. Fins ara, fins pràcticament ara, que el senyor Jaume Capdevila Cabra, la setmana passada, ens en va parlar una mica runa per sobre, i avui l'autor doncs, ens acabarà de fer 5 cèntims. Sí, i o aviam si ens informa quan el podem anar a comprar, perquè em sembla que encara no ha sortit. No ha sortit de l'ou? Encara no. Està a punt, però... A mitjans de setmana que vaig parlar amb el Jordi per quedar per avui no havia sortit encara. Doncs a veure si espavilem, perquè home, porten temps ja amb aquesta... Les coses s'han de fer ben fetes. Exacte. Bé, després tindrem el nostre ínclit senyor Monegal, que és el senyor que ens fa la crítica de la incompanyia des del mateix incompanyia, que ja saben vostès que, en fi... Que sí. És el senyor Monegal, deixem-ho aquí. I ja està. L'únic col·laborador que li diem senyor... Sí. Li direm el Ferran Monegal. Ferran Monegal. No, li direm senyor Monegal. Després tindrem el professor Josep Braut, que avui ha tingut la delicadesa i el bon seny de venir aquí a l'estudi. Bon dia. Hola, bon dia. Hola, bon dia. No, posis el micro. Gràcies. És que posar-me una cosa així, amb aquesta forma de porra de la boca, em preocupa, però vaja. Bé. Soc tímid. T'has d'acostumar. Sí. S'ha d'acostumar. En fi, doncs el professor Braut, ja saben vostès que ens fa un anàlisi de la notícia de la setmana, que també els hi vaig dir que no sempre coincideix amb els criteris generals de la gent. Home, i cadascú té les seves preferències amb les notícies. Aquesta setmana... És que si no parlaríem de toros tot el dia. També és veritat. Ens parlarà vostè d'aquest satèl·lit, aquesta deixalla... Exacte, coses que cauen del cel i fenòmens d'aquests preocupants, inquietants, les telecomunicacions, com fallen, el col·lapse, el món s'acaba... Torna a l'efecte 2000, vull dir, tot torna. Com el PP, vull dir, tot torna. Tot torna l'any 2000, vull dir, no, doncs el mateix. Però el PP sembla que tornarà més fort, amb la qual cosa dius, el fenomen 2000 també tornarà més fort. Sí, però com a molt duraran 8 anys, que és el que solen durar. Ja. Més no arriben. I això vol dir que dintre un parell o 3 d'anys podem tenir una altra crisi molt més forta que la del 2008. Pot ser. Bé, no, a veure, jo pregunto. Dic això que ens parla del satèl·lit perquè a mi m'ha preocupat aquesta setmana el satèl·lit. Sí, no? Jo cada vegada que sortia al pati... Mirava amunt. De sot tan desgracia que caurà, on cau un cargol. Saben que a mi em falta un cargol, però que en caigui del cel seria malament, no? Seria malament. Llavors sortia i mirava. I després vaig veure per la televisió que diu, no, caurà o al Pacífic o a la part sud d'Àfrica. És a dir, allà on passa en gana, pam, sí. Satèl·lit. Ah, ja, satèl·lit. Satèl·lit. És una manera d'acabar amb la fam. Clar. Els americans també s'usaven totes, eh? No, perquè normalment es desfà, no? Quan passa l'atmosfera i llavors el que acaben són trossets, no? Petitets, ja no... Sí, i aquella pobra gent que passa gana que agafaran el trosset, que no se'l poden menjar, tireu-los-hi menjar en vez de tireu-los-hi ferralla. Exacte. I a sobre, si l'agafen i se'l volen vendre, encara diran els americans, diran, això és nostre. Clar. Xatarrero, que ho ha robat. Vindrà l'esgai del cel. Exacte. I ho veuràs tu. Doncs ha caigut al Pacífic. Tot això també ens ho parlarà el senyor professor. El satèl·lit ha caigut al Pacífic. Jo penso que ara els bussos, homes rana, homes granota de l'exèrcit nord-americà, haurien d'anar allà, on ha caigut, baixar, cadascú amb una bosseta i fer el reciclatge pertinent. El plàstic, el ferro i el cartró. Exacte. Que si ho faig jo, l'han de fer ells. Clar, que és molt maco això d'anar llançant porqueria al mar. Sí, molt maco dir que s'ha de fer, però després hem de practicar amb l'exemple. Què fem amb el satèl·lit? Porqueria al mar. Clar. Porqueria al mar. I sort que va caure al mar. Clar, després què passa? Va com el senyor Fraga Palomares, es banya i miri vostè que ferruco. Sí, que li han fotut una bomba a la casa on va néixer. Ah, sí? Sí. Ahir em sembla que va ser, sí. Ahir li van posar una bomba a la casa on va néixer ell, que precisament l'estaven arreglant per fer una mena de casa per poder visitar, o sigui... De casa pairal. No, de casa pairal no, de casa... Anava a dir de casa museu, però ben bé museu no seràs. No. Home, té molt per explicar, eh? Sí, tant, molta vida. Vostè va, diu, el bombí que portava quan estava ministre a Londres, quan estava de ministre exteriors a Londres. Que maco. La pluma en què firmava les sentències de mort, que maco. Que maco. El despatx. El despatx. No, la pròtesi, la pròtesi. Aquesta és on va néixer. La casa, diguéssim, on va néixer. I va viure certs anys només. Ara li anava a fer un acudit, però no li faré. No el faci. Sobre el bressol, que deu ser molt ample de la part del cap i estret. Això està. Què vol dir? Que de nen ja era... I era cabasson. Sí. Bueno. Era cabasson. Per això portava aquell curt, però no se'l veiés tant de cabasson. Digui. Una petita pregunta. La casa on va néixer, però això que és un jaciment arqueològic? No, pregunto, no és cap cova, no. No és l'abat cueva. Ui. No. Una caverna, sí. Malgrat deien que es veu que era company d'incubadora de la Sara Montiel. Home, Déu-n'hi-do. Això no s'ha comprovat, però tot podria ser, eh? Bueno, però oi, escolti'm, és un home que ha viscut molts anys. Sí, bueno, sí. Que està visquent molts anys. Bé, està molt bé. Corrien per aquí els ibers. I bé, això, no soy brother! Diu, hombre, mira! Ella feia calderaides allà, calderetes allà, sí, tot home, això, allà, al nord de Galícia, ella ho feia. I tant. Amb els ibers i tota aquesta gent, i les tribus... Van passar els celtes, va passar tothom. Va passar tothom. Ella estava. Sí. Sí, sí. O sigui, ets un home que va passant i ara no vols anar perquè la família no hi vagis. No, home, descansa una mica, que ja et toca. Exacte. Sí. Manolo, fins i tot és un senyor que té una cançó de trinca. Sí, Manolo, Fraga i Ribarne. Molt bé, en fi. Bé, senyores i senyors, aquest programa, els hi deia, ja ens hem perdut com sempre, té una gràcia i és que està coordinat i copresentat pel senyor Ricard Soler. Bon dia, Martorell i Rodalies, benvingut al programa en companyia. Un programa que, com sempre dic, és diferent, perquè cada programa fem coses diferents. Sí, sí, sí. N'hi ha col·laboradors que venen, que van, que no estan, entrevistes que a la millor no entren. Un dia fins i tot passar per aquí el Fraga. Per exemple, vol dir? Sí. Pel peatge de... Sí, no, i pot venir aquí l'emissora. Per aquí l'emissora. Bueno, doncs el saludarem. El Fraga té una virtut, senyors i senyors, que vostè li fa una entrevista, li diu, què tal, don Manolo? I se'n pot anar a bufar, no sé quantos. Sí. Diu, que ja és hora, Jordi, sí, ja, hem de tallar, sí. Muchas gracias, senyor Fraga. I tu l'endús amb la cadira rodes i ja està. Bé, però el que passa és que no se n'entén ja últimament, quan parla. Bueno, costa, costa d'entendre. Per això estan els traductors, sí, i el traductor jurat. Traductor simultània. No? Els traductors jurats serveixen per això. Bé, aquest programa que deia que és diferent estarà presentat, com sempre, per Lluís Requesens, l'avi. Molt bon dia, posem una mica de música i després continuem. My Spanish Harlem. Moments de fauna i flora. El dofí. El dofí. Un mamífer amfibi intel·ligentíssim, amb un cervell tan o més desenvolupat que el de l'ésser humà. Es pot comunicar entre els de la seva espècie amb un llenguatge propi. Doncs, malgrat tanta intel·ligència, és incapaç de comprar-se una ràdio escoltant en companyia. En companyia. Un programa que no està a l'abast de tothom. Bé, senyors, senyors, ja passen... Senyors, senyors, se m'enganxa, ja freguejo. Sí. Hem parlat del fraga i freguejo. I això s'encomana. Això s'encomana. Són les 12 i 24, i estem aquí en directe a l'estudi central de Ràdio Martorell. Dic central perquè n'hi ha tres. I aquest és estar al mig. El professor Braut ha fet uns ulls. Tres. Tres, sí. Un, dos, tres. Clar. Un, dos, tres. N'hi ha tres. Sí, també. És el que té. És l'aritmètica avançada. És l'aritmètica avançada. Això és quasi, en fi, física quàntica. Gairebé. Quan trigaríem, per cert, el senyor Einstein, ara me l'estan dient que hi ha la seva teoria per terra ja. Sí, sí, pobret. Tants anys traient la llengua i ara resulta que la llum va més de pressa que al final tindrà raó aquell de Regreso al Futuro. Sí, exacte. I és que, escolti, no, sí, al final, escolti, aquell tio que tunejava el cotxe. Sí, guapo era aquell cotxe. Després arriba i diu: no em vaig ficar al llit amb la meva mare perquè no vaig voler. Dic, però quina pel·lícula quines és aquesta? Coses, quines coses. De què estem parlant? És el que té el canvi de temps. Sí, sí, de què estem parlant? Així amb el cabell tot. Clar. Amb aquells ulls de boix. De boix. De boig. Maca, és divertida aquella pel·lícula. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. No, però a mi em va impactar. Sí, home, és que té molt... És com els Lewis, que porta uns pantalons Lewis i no sé quina de les transformacions aquesta, d'aquests transportaments de temps. Diu, com es diu vostè? I el tio es mira, hòstia, mira, Lewis. I a partir d'aquí el criden Lewis. Sí, és un... Som... Els guionistes de Hollywood llavors eren guionistes, no com ara. Clar. Ah. Per cert, l'altre dia vaig estar amb un amic meu que em va fer gràcia perquè he fet un curs de busseig. Oh, sí? Sí. Per anar a buscar, sí, els trossos de nau. No, de moment diu que va a les Medes. Ah, val. I diu, s'està plantejant, perquè hem parlat del Pacífic. Mm. I llavors diu que allà hi ha taurons. Ja, clar. Dic, ah, doncs deu ser maco. I diu, home, és que a mi em fa llullo perquè jo, de jovenet, vaig veure tiburon. Sí, clar. I clar... Jo veig una aleta i em cago. I dius, pues deixa estar el submarinisme. I si sent la música més. Sí. Xin, xin, xin, xin, xin, xin, xin, xin. En fi. Sí. Que, per cert, hi havia una pel·lícula molt maca que em va agradar. No, la pel·lícula en si és tonteria, no? Que hi ha un nen que diu, jo sé tocar la banda musical, la banda sonora de Tiburón a pets. Sí. I llavors diu, va, diu, si em dones igual li toco. I li fa... Pff. Diu, segueix, diu, home, diu, només he fet la primera estrofa. I el tio cobra i se'n va. Diu, home, per el que m'ha pagat no voldrà tota la cançó. Amb la qual cosa, sí, vol dir que jo també friquejo com el senyor Fidal. Déu-n'hi-do. Canviem de tema, per cert. Canviem de tema. Vostè sap que vostè és un senyor de Sants. De Sants, sí, senyor. La festa major de Sants, el pregó, la va fer la Núria Feliu. Sí. I té un gegant. Núria Feliu, sí. Ah, sí, no, sí, se l'ha pagat ella, el gegant. Se l'ha pagat ella i sí. Així té una geganta. Perquè la Núria Feliu, el professor ho sap, això. Vaig anar a la presentació i tot. Anda. Ens parla de la presentació aquesta. Això demostra que tinc una vida social molt dolenta, vull dir. No, no, molt àmplia. Bueno, després sí, expliquem una anècdota a calzón quitao. Sí. Ah, en fi. Doncs la Núria Feliu, ella diu... Com que sóc convergent, els socialistes mai em van donar l'oportunitat de fer el pregó del meu carrer. Diu, ara que ha canviat això, diu, el puc fer i el faré. I el va fer, de fet. Sí. Llavors el seu germà li va dir, diu... a més ella diu, és que quan em mori segurament em faran tot d'homenatges. Diu, jo els vull en vida, els homenatges. El seu germà li va dir, oi, fes-te un gegant. Clar. I se'l va fer ella, se'l va pagar ella, i el va presentar i l'ha donat a la colla gegantera. Molt bé. O sigui, si vostè vol un homenatge, se'l fa vostè. Molt bé. Vostè allà sense, el gegant del Sud. Però hauria de ser molt gegant el meu. Bueno, facis un, si no, cap gros. Facis un cap això, gros. Un cap gros quedaria, sí, millor. Que quedi més d'això. Exacte. Digui'm aquesta... Que faci vostè, perquè aquesta dona ha triat, una foto seva de fa 20, 20, 30 anys. Oh, home, clar, ja posats a fer, no la faràs actualitzada. Bueno, bé, jo li faria un comentari, és que ens queden dos minutets, farem un comentari molt breu. Hi ha un alcalde d'una població del Maresme que va fer un llibre una vegada, i clar, el senyor és baixet i està com una bola billar. I tu mires la foto, diu l'autor, i la foto és de quan devia tenir 18. Estava estudiant. No, devia estar estudiant. I dius, home... Que es nota. Home, això també ens va passar també en una revista que la directora, teníem la foto, dius, que maca aquesta senyora, un dia vam quedar amb ella per dinar i vas... I dius, és ella, no? Dius, sí, em sembla que sí. Més o menys, més o menys, si sembla. Si sembla. Sí. Bé, un minutet, com va anar aquesta presentació? Espectacular. Professor. Espectacular, perquè fins i tot vam portar un cap gros que feia de mossèn per batejar-la, perquè era un bateig que es feia. Vull dir, impressionant. A més, es va fer una plaça molt petita, la plaça Ibèria. Sempre, faci vostè les coses sempre amb un aforament petit. Però així sembla que està ple. Exacte. S'omple la gent. O sigui, podria fer-ho en un lloc més gran, més còmode, però jo semblaria que avui devia estar ple de gom a gom, evidentment, una plaça molt petita, més davant d'un antic cine que s'ha reconvertit en sala de formació d'artistes i tal, vull dir, més la fauna que sortia per allà, criatures petites... Ho podia haver fet a la placeta aquella on va néixer ella. És que és massa gran. És que és massa gran la plaça Òscar. La plaça Òscar, ja hi ha una placa commemorativa. Sí, nosaltres vam estar quan la vam posar. Fins i tot si són grans. Vostè s'ha fixat que en lletra petita, perdoneu, humanitat? Pues aquí va néixer Núria Feliu de Tal i a sota Sánchez de Bona Perdó a la Humanitat. Ah, no he fixat. Perquè ho vaig aconseguir després en un rotulador. Així m'agrada que després vagi donant pistes sobre tot això. Són dos quarts d'una del migdia i és moment de donar-los aquests consells publicitaris i anem amb l'entrevista amb el senyor Jordi Riera, l'autor del còmic en català. Sintonitzes Ràdio Martorell 91.2 FM. Dilluns a la nit a Ràdio Martorell arriba la revolta. Revolta sonora. Les músiques més combatives aterren el teu aparell radiofònic. Cada dilluns de 9:45 a 10:45 de la nit, Revolta sonora amb l'Andreu i el Dani Ortega. Yeah! Sobrepassem en 2 minutes a 1:45 del migdia i, com sempre, els hi dic, i no em repetiré de dir-los, estem en directe. Ja em cansa dir que estem en directe. Doncs pues no ho digui. Si dic l'hora, la gent ja sap que estic en directe. Exacte. O, si no, seria un gran treball de sincronia del senyor Jordi sincronitzar una cosa gravada amb l'hora. Home, seria difícil. Bé, tal com van els rellotges d'aquest país, tampoc no seria gaire difícil, però bé. Bé, senyors i senyors, la setmana passada, així de resquilló, vam comentar que estava a punt de sortir un llibre que parlava del còmic en català, és a dir, que era com una espècie de, diguem, de catàleg, era una espècie d'ajuntar amb un sol volumen, recollir tot el còmic que s'ha fet en català des de la postguerra, és a dir, des de l'any 40 fins pràcticament ara. I l'autor d'aquest treball, que a mi em sembla que és un treball de formiga, allò d'anar... D'anar recopilant, anar guardant... Fer buidat. Clar. Allò que diuen els arxivers, és que hem fet un buidat. No? Sí. Doncs fer aquest buidat ha anat a càrrec del senyor Jordi Riera, que és l'autor d'aquest llibre. Bon dia. Hola, bon dia. Bon dia. Bon dia. Com estem? Perfecte. A l'espera de que surti el llibre, suposo que la setmana que ve o així. Molt bé. No ho deia perquè dius, deu haver sigut un treball cansat, no? Sí, ha sigut un treball complicat perquè el món de l'MTV o de l'historieta precisament no està molt present als arxius de cultura ni a les biblioteques, no? És una feina de col·leccionistes particulars i d'anar buscant dades i confrontar. Tenim l'avantatge que gràcies a internet es pot trobar moltes més coses que abans, no? Jo et deia això perquè, a veure, és difícil, com tu deies, anar trobant dades, és difícil no deixar-se cap del que s'ha publicat, perquè hi ha per exemple, còmics que han fet dos exemplars. Sí, clar. Hi ha àlbums que potser han fet un tiratge irrisori. Tot això també ho has trobat? Aviam, el llibre es basa bàsicament en la meva col·lecció, que és una cosa de fa molts anys, i m'he dedicat bàsicament també a recol·lectar molt el que he trobat en català, no? Hi ha una part molt important que és l'edició d'àlbums, diguem, que ja em sembla que és bastant complerta el que hi ha, i després també hi ha un apartat de fanzines que he anat posant també el que he anat trobant. Clar, aquest apartat és més complicat, hi ha bastantes referències, però segur que en falten, no? Bé, clar, hem de tenir en compte que és el primer catàleg que s'edita sobre el còmic en català de... Bàsicament és un recull des de l'any 39 fins ara. Sempre els estudis que s'havien fet sobre el món de la historieta o l'humorisme gràfic s'havien basat molt en els còmics que llegien o les historietes que llegien els nostres avis i pesades, el Patufet, el Patito, coses que estan molt bé, però dels últims, parlem, 60 anys, pràcticament no hi ha hagut cap recull fins ara en aquest moment, no? Hi ha una cosa que no he vist el llibre i per això potser ara peco d'ignorant, però dona la sensació que des de l'any 40 fins als 70 que el català va estar com bastant, diríem, prohibit, no es va editar gaire cosa, no? Diguem, hi he posat de 1939-2011 fins a l'actualitat. Bàsicament és una mica d'humor negre, no? Perquè evidentment des de l'any 39 fins a l'any 1956 no es va poder editar res de tot el món de la historieta. I l'any 56 va sortir algunes coses, des de no, són els infants i història i llegenda, amb moltes penes i treballs, i perquè l'editor era a mig d'uns certs cèrcoles franquistes, però ja va ser una cosa molt esporàdica i que van tenir que tancar ràpidament perquè el governador civil de Barcelona en aquell moment doncs, ho va forçar a tancar. No? Pràcticament el món de la historieta en català modern comença amb l'apertura del Cavall Fort, que va ser a finals del 1961. Llavors sí que ja comença a haver un nombre important de publicacions. Suposo que també hi ha el 13 vents que es van parar dintre de lo que seria la part del clero per, sí, suposo que seria una excusa per poder passar censura. Sí, tant Cavall Fort que va sortir el 61 com 13 vents que va sortir amb el nom de l'infantil estava basat ja en una obligació que ja existia, però tots dos surten amb l'empara dels seminaris de Solsona, de diversos llocs de Catalunya, no? De comarques més que no pas de Barcelona. Gràcies a aquesta empara van poder sortir aquests còmics, no? No va ser fins més entrat als anys 60 que es va començar a editar una mica més amb normalitat, però vaja, fins als 70 la cosa no era més lliure i inclús la gent que no era editar res va poder publicar en català, no? Els anys 60 estan molt marcats per material molt important i que va fer molta feina, però bàsicament a sota l'empara de la part de l'església catalana més que criu a defensar els interessos de la llengua, no? El llibre aquest com s'estructura? Sí, a mi m'ha interessat fer un apartat d'història, que són unes quantes pàgines dedicades a explicar una mica el que ha passat aquests anys, no? Són 10-15 pàgines, intentant que sigui bastant amè i que no sigui una cosa molt ferragosa de llegir, i després ja ve l'apartat de catalogació d'àlbums, que és potser l'apartat més extens, que he recollit des de l'any 60 i algo, 64, 65, que comencen a sortir els primers àlbums, que siguin Tintín o Digitòlic, fins ara, hi ha un recull d'unes 1.500 fitxes, que és el que he anat trobant i el que he anat veient als diferents indrets. Després he intentat compaginar-ho amb l'apartat dedicat a revistes que han sortit en català, que tinguessin o tot historietes o una part d'historietes, que hi ha un recull d'unes 40 revistes. També hi ha un apartat de fanzines, fets en català també. Hi ha un apartat també de bibliografia, amb diferents apartats, això sí que està subdividit en la bibliografia, per exemple, l'apartat de creació d'historietes, que hi ha uns quants llibres que expliquen com fer historietes i estan escrits en català. Un apartat també de bibliografia que parla del que s'ha editat en català, però aquí sí que ho abarco tot el període, no? Vull dir que també hi ha llibres i hi ha referències als llibres que parlen del Patufet o d'altres temps, no? També hi ha un apartat de webcòmics, que ara també comença a ser important, per internet hi ha bastantes pàgines que la gent publica directament els seus còmics. O sigui, que poses enllaços a aquestes pàgines de còmics que s'estan publicant en català? Exacte, hi ha el nom de l'autor i on es pot trobar aquesta pàgina. Jordi, l'apartat de contes infantils o passatemps o així, reculls alguna cosa? No, m'he dedicat bastant al món de la historieta. El que he intentat afegir, perquè em sembla que queda bastant agermanat, és l'apartat d'humorisme gràfic. Sí. He intentat recollir els llibres que han sortit també d'aquesta època, d'humorisme gràfic, els llibres que va publicar en Cesc, el Perit, i altres que no són tan coneguts, no? També hi ha bastanta referència bibliogràfica sobre això. clar, és el primer llibre que es dedica a estudiar una mica seriosament tot el que està portant, no? I segur que hi haurà, si no errors, hi haurà manques, no? Però bueno, jo crec que és important començar, començar i que hi hagi una cosa bastant important. També hi ha molta il·lustració, hem intentat posar molta portada de revistes i de còmics perquè la gent recordi el que ha vist, el que té o el que pot trobar encara al mercat de segona mà o el que sigui, no? Quina és l'obra que t'ha cridat més l'atenció, que sigui més curiosa? Bueno, curiosa n'hi ha força, no? I sobretot en Pantines la gent, vull dir, té molta imaginació i creativitat, no? No, a mi em va semblar més curiosa l'història aquesta de l'any 56, publicar un còmic en català que em va prometre que seria innocu, que no es passaria res, que no parlaria de res de catalanitat, i que al cap de res, d'uns mesos, el que es veu en algun quiosc de Barcelona, doncs el governador, doncs, ho fa arribar al Consell de Ministres, es veu, i en allà logra que es publiqués totalment, no? I l'editor, per ell, clar, ja tenia unes subscripcions fetes, i a més ho anava venent força bé. Va tindre que editar els tres números amb una impremta d'Andorra, bueno, editar, i que ho editava amb una impremta d'Andorra perquè poguessin sortir els últims números, no? El que passa que aquests còmics, en aquella època, passaven la censura prèvia. Sí, és que ja et dic, en aquell moment el que hi havia era un permís directe del ministre d'Informació, que era molt amic de l'editor, no? I després d'això es va poder editar, el que passa que, clar, dins del franquisme hi havia diverses corrents, i la carrera encara, diguem, no dura, sinó ultradura, em va lograr que es podria dir una altra vegada, no? Aquest llibre del còmic en català, com surt? De la teva tossuderia de dir, el vull fer, o d'un encàrrec de Joan Navarro de Clanat? No, això surt bàsicament de que jo tenia la meva col·lecció, vaig voler-ho posar a internet en una pàgina web que es diu Catàleg del Còmic en Català, i a través d'allà vaig pensar que era ridícul que no hi hagués algú que parlés d'aquest tema, no? Vull dir que les historietes dels nostres avis i les àvies estaven molt estudiades, però les historietes que tots hem llegit, siguem de la generació que siguem, des del Cavall Fort, o els Tintins, o els Astèrix, o actualment a l'Orn, o les creades que fa l'Oriol García, o altres coses que no hi hagi ningú que en parli, no? També, per mi, un fet fonamental del còmic en català és que els que tenim una certa edat ens va ajudar a llegir en català, no? Sí. Jo les primeres notes que vaig veure en català va ser llegir un àlbum, perquè, evidentment, ni a l'escola ni enlloc més no podia llegir en català, no? Sí. Hi havia uns llibres, com s'han de dir uns contes, però, bàsicament, clar, la història que té és que és molt directa, no? Al mercat dels infants. Clar, també el que es nota una mica aquí en el còmic en català és que s'ha basat molt en el mercat infantil i juvenil, no? Fins als últims temps, ja ha entrat el segle XXI, no s'ha començat a fer una mica més de treball amb historieta gràfica i amb llibre ja més per adults. O sigui, el boom aquest de la historieta gràfica pot ajudar el còmic en català. T'ho dic perquè l'altre dia estava parlant amb un editor i em deia, home, és que jo no edito en català perquè com que no hi ha subvencions... Sí, clar, no, el problema del còmic en català és que s'hi té de creure una mica, no? I quan, per exemple, la Planeta, que és el gran grup editorial d'Espanya, s'hi ha posat, ha fet col·leccions i ha editat molts exemplars, no? Jo què sé, doncs, només de Tintins, per exemple, es calcula que hi ha un milió i mig de volums editats en català en aquests últims, des de l'any 65 fins ara. I mercat n'hi ha, el que passa que, clar, el mercat de la historieta no és el mateix que hi havia fa els anys 60, 70 o 80, és un mercat més minoritari, no té les vendes espectaculars que tenien abans, ni en castellà, i és un mercat molt segmentat, no? Clar, si t'he de posar gent que hi cregui una mica i que ho faci amb un plan de treure resultats, també, no? Ja s'ha acabat una mica el resistencialisme d'editar coses per ajudar la cultura catalana, sinó que realment té de buscar el seu públic i s'ha de retrobar, no? Això seria una manera de normalitzar el sector. Jo penso que sí. El que passa que ja et dic, el mercat de la historieta en aquest moment està una mica complicat per això, no? Perquè no, el jovent fa uns anys tothom llegia historietes i ara potser no és tan majoritari com abans, no? Hi ha altres coses, hi ha videojocs, internet, hi ha molta més competència amb aquest tot de l'oci, no? El que sí que volia remarcar és que, bueno, s'han editat còmics també molt importants i que s'acosten a el que és l'art, no? Vull dir que no és només entreteniment, sinó que també amb peces com Persepolis editades en català, o Maus, o altres, que realment estan molt ben fetes i que diuen altres coses, no, també. Jordi Riera, dèiem, és l'autor del còmic en català, un llibre que recull, doncs, aquests anys del còmic que s'ha fet des dels anys 40 fins ara, i aquest llibre, ell deia, estic esperant que surti. Quan està previst? Jo espero que a partir de la setmana que ve ja es pugui encarregar en llibreries, es pugui trobar. L'editor Glanat realment hi ha dedicat molts esforços, perquè és un llibre d'investigació, encara que pretén ser didàctic, no va a un públic massiu, però realment Glanat ja ha dedicat uns esforços considerables de que sigui un molt bon producte i que sigui un llibre que no caigui de les mans, no? Vull dir, que té moltes il·lustracions i jo penso que pot ser amèdic i interessant. Quantes pàgines té, Jordi? Doncs encara no estic de compilació final, però si ens anem a 180 pàgines. 180. I això estarà en un preu assequible o...? Sí, el preu són 15 euros i el format és 21x15 i és tot de color. Doncs molt bé, Jordi. Moltes gràcies, molt èxit amb la venda d'aquest llibre i suposo que serà, a més d'un llibre per consultar, un llibre entretingut. Jo espero que sí, i que el còpic endavant segueixi endavant. Doncs moltes gràcies, Jordi. Moltes gràcies per tot. Que vagi bé. Adéu-siau. Bé, senyors i senyors, continuem en directe a l'estudi central. Li dic que no ho diria més, però m'agrada dir-ho. És una tonteria d'aquelles meves. Bueno, no ens hem mogut, vol dir. Després de dir-ho, me'n repeteixo. De l'estudi central. De l'espai-temps. Sí, sí, i a més, clar, dius ara que això corre tant, les partícules, els pitricrons aquests, sí. Els cigronets aquests corren tant neutrins. Més que la llum, els neutrins. Mm-hmm. Neutrins són punyadins, els neutrins. Sí, els neutrins, sí. Sempre ho han tingut, els neutrins, sí, aquesta, sí, cosa. Sí, sí, sí. Bé, doncs els deia que ara és moment de donar-li la benvinguda i saludar el senyor Sergio Fidalgo. Bon dia. Buen día, pueblo del Señor. La verdad es que me siento tan orgulloso de que alguien me diga eso. Yo creo que estoy en este programa solamente para poder escuchar que me llaman Señor. Bueno, es que nosotros somos educados. Exacto. El meu avi siempre deia, de porc y de señor se'n ve de mena. Y yo vinc de mena. Ay. De señors. Hombre, ustedes son unos señores como yo, que también me gusta verme definido así. Sí, sí. Muy bien. Per cert, que avui està també rondant pel carrer, dalt del metro, o està en un lloc normal? Hoy estoy caminando por el Eixample. Estoy subiendo por la calle Casanova. Molt bé. Como es, siendo un sitio a otro, como es normal en mí. No, es que tengo la maleta llena de estas de libros del Barcelona on the Rocks, que tengo aquí en una librería ahora. Sí, sí. Hay que meter algún libro, somos pobres. Una pregunta, ¿usted sale a Eixample ahora mateix, llavors? Sí, por el Eixample, no por el Gaixample, que deu que esto es muy perverso. Senyor Fidalgo, és el professor Josep Braut, que el tenim aquí a l'estudi avui. Ja veo que... veo que ustedes siguen bajando el nivel y después de fichar a mí ha fichado a otro que aún lo ha dejado por el subterráneo. Pero sí, allá ustedes y su programa. Sí, sí, no, això ja ens ho va dir el senyor Monigal, que cada, també, anem cada cop a pitjor, no? Ho deia perquè el professor ens ha dit que vol comprar aquest llibre de l'On the Rocks. Digui-li on te'l pot trobar, pobre home, perquè està desesperat, pues, que diu comprar-se un llibre de bars li va amb la seva filosofia de vida. Pues ya sabe que lo puede comprar perfectamente en la Snack, en el Corte Inglés, y creo que incluso en Revolver Discos. ¿Revolver Discos? Lo venden. Revolver Discos. Y se vende en la macrotienda Fritz. Que haya libre. Es mi sueño, tener un libro vendido en Fritz, pues se vende en Fritz. I també tindria que tenir-lo amb aquesta nova botiga que han obert, com es diu això? A l'Amazon. A l'Amazon? Pues creo que no, pero que son muy sofisticados para gente como yo. Yo creo que igual he intentado vender allí y el sistema informático está allà. També podria ser. Això ens podria crear un conflicte d'aquests internacional. No? Senyor Fidalgo, jo he comentat quan l'he presentat a vostè que avui vostè en recordaria la figura enyorada del Fari, aquell senyor que no va créixer gaire, sí, com a cantant, però no com a persona, vull dir, perquè era petitet, home. Perquè era petitet. Era un tio molt simpàtic, nosaltres vam conèixer, era un tio molt simpàtic, i que ell sempre havia dit que ell es deia el Fari perquè mirava molt amb en Farina quan anàvem al taxi. Clar. I cantava. Què li sembla tot això? Maravilloso. Yo creo que es la mejor presentación para esta melodía que vamos a escuchar ahora mismo, que es incomparable como este programa. Anem a veure. Entré en una discoteca, soy tímido y me asusté. Pibita que con 15 años y los chavales también hablaban de cosas raras, de lo cual no me enteré. Les diré lo que decía, por si saben lo que es. Dame la mandanga y déjame de té. Dame chocolate que me ponga bien. Dame de la negra la de buen olor. Que con la María vaya colocón. Dame la mandanga y déjame de té. Dame chocolate que me ponga bien. Dame de la negra la de buen olor. Senyor Fidalgo, gusta, está aquí. ¿Eh? Está aquí. Miri, m'ha recordat el Fernando Esteso. Això m'ha recordat un Fernando Esteso. No, Fernando Esteso és incomparable. Però el país està mal. A més, sap el que m'ha vingut a la memòria ara? El twist aquell que va fer el senyor alcalde de Badalona, el García Albiol, que va dir, vamos a hacer una redada esta noche. I li van contestar, gracias, pero ya hemos tirado toda la manganda por el váter. Clar, normal. Bueno, está bien, es un hombre generoso que avisa. Sí. En fin. Para que la gente se desencaixa, eso es bonito. Ah, diu, bueno, ya hemos tirado toda la mandanga por el váter, ya puedes venir. Ya pots venir. Et convidarem una cervesa. En fin. Sí, continuem endavant, però si no se'ns passa el temps, sempre amb vostè ens passa el mateix. Aquí, vostè no té el guió a la mà, saps? Segur. No, si està al carrer. Vostè no té el guió a la mà. No va pel carrer amb una mà amb el telèfon i l'altra mà amb el guió, com hauria de ser. No. No, per l'altra mà porta els llibres. Però sé qual viene ahora. Ah, sí? Quina ve? Sí. Doncs presenti. Sí, viene esta canción porque es que llevo tres días alucinado y escuchándola porque, me he enamorado artísticamente de Gran Delfín hasta el fin, que sé por quién canta esta canción, junto con la tigresa del Oriente y la pequeña Wendy, que es una canción homenaje a Israel que parece pagado por el Departamento de Turismo de Tel Aviv, pero que, bueno, la canción es despatarrante, pero hay que ver el vídeo. La gente que se vaya a YouTube y pon, quien no lo haya visto ya, porque es un vídeo que ha circulado mucho, que ponga Delfín hasta el fin, la Teresa de Oriente y Wendy, y le saldrá esta maravilla. A ver, em diu Wendy Sulca, perdó. Le llama la pequeña Wendy. Va, perfecte. Doncs anem a escoltar aquesta petita meravella, aquest fragment. Con mucho cariño para todos los hermanos latinoamericanos. Las superestrellas de la canción popular, juntos por un mensaje de amor e igualdad. La pequeña Wendy, Delfín hasta el fin y la tigresa del Oriente. Caminando por Israel, un amorcito encontraré, cariñito. enseñarme este lugar. Señor Fidalgo, señor Fidalgo, ¿está aquí? Señor Fidalgo, ¿está aquí encara? Estoy emocionado, sí. Sí. Vostè diu que això està pagat, sembla que estigui pagat pel Departament de Turisme d'Israel, no? Jo li diria al revés. Jo em sembla que aquests estan buscant que els conviden a anar a Israel. Israel, yo te adoro, ¿cómo te quiero? Eso es mentira. Esta canción, le puedo asegurar, cuando la escuchas dos veces, no la abandonas en un mes. Está en tu cerebro martilleándote. Y al final deseas ir a Israel. Usted, porque la escucha una vez, sí, pero póngaselo claro otra vez y verá que durante un... Verá, es que yo llevo ya una semana con esta canción en la cabeza que no me la puedo quitar de encima. Y empieza incluso... Empieza a desear ir a Israel, pero mucho, con muchas ganas. Home, jo només sentint al principi m'ha recordat, sap allò d'aquells nens predicadors? Allò, i ahora tal, i en surt el nen, diu... Satanás, te vamos a matar! Claro. ¡Aleluya! I tots, ¡aleluya! M'ha sonat això, eh? Tiene que ver el vídeo, porque tiene que ver los atuendos que este nuestro querido Delfín hasta el fin lleva. Llevo los pantalones que cuando usted los vea, querrá unos igual. De hecho, buscarán que se los haga a mano para poder estrenarlos. O sigui, es en serio, ¿eh? En vez de que el YouTube, sota, igual com fan les televisions, diu, toda la ropa la puede encontrar en el armario de la tele, toda esta ropa la puede encontrar en YouTube, claro. ¿No? No, sí, ya te digo, ¿eh? O sea, y aparte, este hombre tiene una serie de anuncios de aceite Fabrosón que cuando usted los vea pensará, Dios mío, esto se hacía en España hace 30 años. Pues sí, se hacía en España hace 30 años, pero son igual de divertidos y tumbados. Perdón, que le diga. Tengo aceites especiales que son... Usted coge un programa de cutting page de esos cutres bajos de internet ese, y le sale mejor. Perdón, que... A ver, señor Fidalgo. Perdoni que li digui, quan vostè mira aquest vídeo li surt l'advertència de dir el seu cervell es destruirà en 3 o 4 segons després de veure'l o no? No, al contrari. Lo que pasa es que si esto fuera un programa de tele, yo te digo, también le pondría el anuncio del cuy mágico, que es una especie de ardilla gigante terrorífica que baila un día y que te incita a tener una tarjeta de crédito. Bueno, yo... intentaré, o sea, a partir d'ahí... Intentaré mirar-m'ho. El professor Braut s'ho ha apuntat també, sí, i diu, sí, que també ho mirarà, és no? Això és perillós. Estan en mi Facebook. Estan en mi Facebook. Senyor Fidalgo, vostè que s'expert en aquest tema, creu que hi haurà un efecte contagi i que en qualsevol moment els ministeris i departament de turisme de tots els països del món començaran a contractar els serveis d'aquests artistes? Vull dir, jo m'imagino aquesta cançó amb Andorra o amb Canadà o visita Namíbia, visita Malawi. No. És que estic començant a tremolar. Estava jo passeant per Senegal i vi a mi amorsote, perquè Senegal no pot ser una morcita, és una morsote, una morciote. Joana Ortega, que diga, que vengan ustedes a Dijama, que vengan ustedes a Dijama, yo espero que tome nota, ya. En fin, pot adaptar. Sí, no, a veure, Déus, veure això pot ser tremendo. Miri, em salten hasta les llàgrimes, Em salten hasta les llàgrimes, senyor Fidalgo. Vostè s'està anant cada cop més cap amunt amb la seva secció, Li dic ara, Sí. Anem pujant al nivell. Sí, anem pujant al nivell. I vol acabar amb una cosa que jo l'havia escoltat quan era nen. El gran José Luis. El gran José Luis és un terra. Esta canción sí, fue muy famosa, fue muy hit. Sí. Pero muchos de nuestros oyentes igual no lo han disfrutado, no, y tienen derecho. Esa es la ay. No. Gibraltar Español. Ah, no, que está. Acaba, lo que pasa es que solamente ponemos el principio, pero la última dos palabras de esta canción es Gibraltar Español. Claro. Y todo el mundo pues se pondría. Mare Déu, señor. Digue. No, ya está, ponga. Ah, ya está. Pues anem a posar aquest, un trosset, només. Sobre Gibraltar, 1704, el mes de julio, una gran flota viene, suena el cañón, y al archiduque Carlos le rinde nuestra gente, pero no a los ingleses el peñón. Y al archiduque Carlos... Bé, tallem aquí, senyor Fidalgo, perquè... Jo hem fet l'esforç, però... Però, què? L'ha gustat o l'ha gustat? Bueno, jo l'havia escoltat de petit, amb aquella tele en blanc i negre. Estava bailando, aquí. Amb aquella tele en blanc i negre que tenia el meu pare, que feia com un taüt, era com un taüt, i la pantalla petitona, i allà sortia aquest noi i cantava. Mm? I li gustava, eh? Què vol que li digui? Bueno, corramos un tupido velo. Sí. M'estan fent senyals? No, no passa res. M'estan fent senyals, no sé de què anava. Bé, no, perdona, senyor Fidalgo. És que m'estaven fent senyals de que sortís, i dius, igual és que han sentit això del José Luis i s'han emocionat. Sí. M'entén? Que no seria el cas. No. Senyor Fidalgo, ja s'acaba aquí, no? Sí, aquí. Perquè queda encara no mig minutet i ja sap que a la una aquí entren les notícies d'aquesta santa casa i no voldria fer tard ni acomiadar-lo així de correcuita com sempre faig. Pues perfecto, porque ustedes disfruten mucho esta semana y nos vemos la semana que viene. Sí, señor, sí, a ver si es porta temas. Saludos al nuevo fichaje, que espero que saque un mil audiencia, que ya veo que no, yo no lo conseguí. Treballaré amb el tema. Veu, el senyor Braut treballarà amb el tema per aconseguir enfonsar aquest programa per major glòria del senyor Monegal, que és el que està desitjant. Senyor Fidalgo, fins la setmana vinent. Adéu-siau. Bona setmana. Ràdio Martorell, en connexió amb els butlletins informatius horaris de Catalunya Informació. Noms i els titulars. D'algunes de les principals notícies en aquesta jornada, avui és dilluns 26 de setembre. A Brussel·les es parla de la possibilitat de reforçar el fons de rescat de la zona euro, sobretot arran d'unes declaracions que ha fet el comissari d'Afers Econòmics, Olli Rehn. Des de les 11 del matí està reunida la taula sectorial de salut on els responsables de l'Institut Català de la Salut informaran els sindicats d'infermeria i de metges dels pressupostos i del pla de contingència econòmica per aquest any 2011. José Bono reclama sentit patriòtic, aposta per revisar i adequar de nou el model autonòmic d'acord amb la nova realitat de l'Estat. El president del Congrés dels Diputats diu en declaracions a Catalunya Ràdio que demanar la independència és anacrònic, antic i insolidari. En declaracions a Catalunya Informació, la vicepresidenta del Congrés, Teresa Cunillera, ha dit que retallar competències a les comunitats autònomes és impensable i no és la solució a l'actual crisi econòmica. La vaga parcial de Renfe d'aquest matí entre les 7 i les 9 ha tingut poca incidència per als usuaris. L'únic sindicat convocant, Comissions Obreres, denuncia que la companyia ha trencat els serveis mínims en el servei de l'AVE, que ha funcionat com un dia normal. L'home a qui un camió d'escombraries va aixafar les cames i un braç a Lleida fa 8 mesos assegura a Catalunya Informació que no es va dormir, sinó que el van atracar, el van apallissar i el van llançar al contenidor després de quedar-se inconscient. Ara Salut li ha comunicat que, com que no s'ha empadronat a Lleida, de seguir el tractament i posteriors operacions a Màlaga, d'on és veí. Catalunya Informació. Ara els esports en titulars. El Barça viatjarà demà a Bielorússia amb 20 jugadors, els 18 disponibles del primer equip més 2 del filial, el davanter Isaac Cuenca i el migcampista Jonathan Dos Santos. Les baixes per al partit contra el Bate Borisov són les dels lesionats Iniesta, Alexis i Afelai. Mentrestant, Joan Laporta admet estar patint molt per l'acció de responsabilitat social que l'actual Junta ha posat contra ell. L'expresident diu que no parla, però sí ho farà en els pròxims dies. Amb només 6 punts, l'Espanyol ocupa la desena posició en la Lliga. Ahir, nova derrota, en aquest cas en el camp del Llevant, per 3-1. Van veure una roja directa a Jordi Amat i Walter Pandiani, que seran baixa aquest pròxim diumenge en el partit contra el Madrid. I a partir de 3:15 de nou en el nou Congost de Manresa, final de la Lliga Catalana de Bàsquet. La disputen el Regal Barça i el FIAC Joventut. I pel que fa al temps, ambient d'estiu, tot i que està ja a la tardor, aquest migdia i tarda, tot el país, tot i que, lògicament, a la nit tornarà a refrescar. El sol serà general i només s'esperen alguns núvols al Pirineu, però sense ser importants. Ràdio Martorell. 30 anys de bons moments. L'actualitat esportiva, escola al teu dial. Tots els dilluns, dimecres i divendres, a les 7 de la tarda, Lluís Tomàs presenta el Ràdio Esport. Resultats, prèvies, opinions, fitxatges, les veus dels protagonistes, esport base i comarcal, les penyes, el Ràdio Esport de Ràdio Martorell. Dilluns, dimecres i divendres, de 7 a 8 de la tarda. Ràdio Martorell, 91.2 FM. A la 1:05, ens plau molt de saludar el senyor Monegal. Bon dia, senyor Monegal. Bon dia. Hola, bon dia. He vist que l'he fet avui molt, molt correcte. Mm? Bé, amics, com és que no heu posat el Dofí o en Gaudí? Perquè no volem que vostè faci més bofa i més befa de nosaltres. Li haig de comentar, senyor... Senyor Monegal. General Schuster, eh? Ja hi som. Perquè els hem de renovar, ja. Exacte. Ja estem en feina. Estem en feina. Sí, els que estan en feina, vol dir que igual pel 2020 ja en tenen un de llet. Bueno, tant d'hora no ho sé, però va a camí. Va a camí. En fi, senyor Monegal, li haig de donar una notícia que vostè la sàpiga. Tenim a l'estudi en directe el professor Josep Braut. Li dic perquè si s'ha de queixar o ha de dir alguna cosa d'ell, ell li podrà respondre pel micròfon. També li dic ara. Bé, està aquí el senyor Braut. Braut. Professor, el senyor Monegal, els presento com a col·laboradors del programa. Hola, molt bon dia, la meva més profunda admiració envers vostè. Bé, bon dia, senyor Braut, o com es digui, Pot dir-me Romenauer, si li és més fàcil. Bé, i amb què és expert vostè? Què li puc preguntar? El que vostè vulgui, mentre hi hagi Wikipedia, hi ha vida. Bé, la meva pregunta me la penso i li dic després, quan acabi la... Pensi que el senyor Braut és analista de l'actualitat, eh? Bé, de l'actualitat. Això vol dir que sap una mica de tot, però en veritat no sap de res. Exacte. Però faig servir tetracil·lab si la cosa dissimula. Avui ens parlarà d'un tema apassionant, que és aquest satèl·lit que ha caigut i que deien que cauries precisament en una zona, és allà on vostè viu. I vaig pensar, pobre senyor Monegal, no sé si trucar-lo que surti de casa. On ha caigut, això? El Pacífic. Que jo fos al Pacífic estaria irritat. Ara li tindrien que dir-ho, si no, irritat. Ja, sí. Tot cau allà. Cabrejat, fins i tot. Bé, menys mal, que no li he caigut a sobre d'en Manolo, Però quina mania li té el Manolo, pobret. Escolti'm, avui hem arribat i el Manolo estava arreglant els ordinadors d'aquesta casa perquè funcionessin com una joia. Bé, això vol dir que ja a hores d'ara ja deuen estar farcits de virus, amb la placa base destrossada... No, que els ha fet una neteja interna. Això que vostè no fa amb el seu. I el Jordi continua casat encara o no? Sí, home, sí, tant. Feliç. I a més a més feliç. Senyor Monegal, nosaltres quan arribem aquí no li preguntem al bon home, encara continues a estar casat? Encara continues... Se suposa, el dia que es divorciï, si es divorcia, ja ens dirà, m'he divorciat. O algú dirà, el Jordi s'ha divorciat. ja ho he dit, el l'avi també ho pensa, això, eh? El dia que es divorciï ja ho dona per valència. Perdoni, he dit, el dia que es divorciï, com a, si es divorcia, que vostè la segona part de la frase no l'ha escoltat, eh? Només escolta el que vol. Un home en requesens, en requesens, l'avi, un home, que algú faig desvetllar un secret, amics oïdors, Us vaig a desvetllar un secret, Fa unes setmanes, uns dies, entre que gens em va convidar a casa seva. Sí. A fer una barbacoa. Sí. L'objectiu era que aminorés el meu comportament, que fos més dòcil. Ho vaig fer-ho per amistat, senyor Monigal, ho vaig fer-ho per amistat, no per subornar-lo. Em va intentar comprar, amics oïdors, i ja veieu que això... Fixeu-vos al detall, una persona que fa el que us detallo a continuació, quina credibilitat pot tenir? Vosaltres, mira, això senyor, aquest que no fot ni brot, senyor professor Brot. Sí, què? L'està escoltant? Digui. Sí, senyor Brot, miri, vostè si fa una barbacoa, amb carn a la brasa, se suposa que és per saborejar la carn, no? Per saborejar l'aroma de la barbacoa. Vostè què pensa d'un home com en Requesens, que agafa la carn aquesta, i si fot una salsa d'aquestes de supermercat? Salsa gautxa. Salsa gautxa em vas posar. Destrossant totes les aromes, tota l'essència de la carn. Com podem qualificar aquest individu? Previsor, perquè primer ens hauríem de preguntar si la carn tenia prou qualitat com perquè hi hagués algun sabor i aroma que fos digne de ser apreciat. De fet, la gràcia de la barbacoa és rostir prou la carn perquè no hi hagi diferència entre la carn de qualitat i l'autèntica morralla que pots trobar a segons quins llocs. Sí, vindria a ser que aquesta l'idea. La carn estava bé. L'havia posat vostè, dedueixo. Sí, ell la va provar a pèl, el senyor Monigal. Bueno, a pèl no, vull dir, la carn tal com va sortir la barbacoa. Tal qual, sense salses. Senyor Monigal, hi ha una cosa que ara em preocupa. O sigui, quan convido amb el senyor Soler també a casa meva a fer una barbacoa, què? També es pensa que l'haig de comprar o li haig de subornar per alguna cosa o què? No, perquè aleshores fan tramen artimanyes tots junts per mi. És per planificar el programa. Se'n van allà a Montserrat on té la masia, el requesens aquest, I comencen allà a conspirar contra mi, a veure com em poden fotre. Clar. Ai, sí. I de fotre a les brases, van pensant en mi, Monegal, I s'encén el foc? Oh, que bé que s'encén el foc. Bé, jo li haig de confessar que un dia sí que el senyor Soler Montronc va posar senyor Monegal, i vam llançar el foc. Ferran Monegal. I, escolti'm, vam gaudir, buf. Veure com es cremava a poc a poc. Hem pentinat en Requesens, anem a pentinar en Ricardo ara. Ara me'n toca a mi. Sí. Anem amb els talls, això anem amb els talls, sí. Vosaltres sabeu que hi ha un jugador a la selecció espanyola de bàsquet, un negre, que es diu Ibaka, sí. I que el ministre Blanco li va fotre Ikea. Exacte. Mireu la manera de tractar la informació del Ricardo. Endavant. Ikea és un jugador... Jo estic perdut. Aquest que hem fitxat ara fa poc, que és un noi de color, però en espanyol, i que el Blanco es va equivocar quan parlava d'ell. El Blanco es refereix al ministre aquell que s'adorm, sí, quan senyor. El seu jefe està fent un discurs. I el va dir, és el jugador aquest de l'Ikea? I dius, hòstia, nen. I com es diu, en moment? Ibra, o Ibam. Ibam, o així. Bé, fa passatemps, el senyor Ricard, fa passatemps per antena. Amics, quan un es posa davant un micro, davant un ordinador, davant una cambra de televisió a informar, s'ha de saber la notícia, s'ha de saber les dues coses. No, la notícia la sabia, el que no sabia era el nom. Aquest home no sap, fixeu-vos, la cosa més important d'una notícia, que és el subjecte, no la sap. Però vaig donar el predicat. No sé què, és igual, ja ho buscareu vosaltres. I com es deia, com? Senyor Monegal, com es deia? Ibaka. Sí. Veus? Però ara ja està tot aclarit. Sí, sí, ja veieu el tarannà, Vostè, professor de Brot, vagi prenent nota d'aquesta gent, Sí, ja. Ho faré. Bé, el Ricardo no només fa això, sinó que també... Fets més coses. Estàvem discutint que si el rellotge feia això, el rellotge feia l'altre, si feia... I el Ricardo fa un acudit de la mar de fàcil. Endavant. Vam arribar aquí i dius, aquest rellotge no va bé. Llavors em van posar un altre més petit, després em van posar un altre aquí darrere. I al final hem acabat amb el que se suposa que no anava. Amb el que hauria d'anar tota la vida. Clar, que hauria d'anar tota la vida, aquest rellotge tan maco, que hauria d'estar connectat amb el meridiano d'en Grand Beach. Bueno. Perquè llavors cada mitja hora faria pip, pip, pip. Ah, per estar connectat al meridiano fa pipi. Sí, fa pipi. Què hi ha, senyor Moregal? Què? Què li troba amb l'acudit? Què li troba l'acudit? Continguts de parvulari, rides de parvulari, amics meus. És que no sap, no sap que a aquestes hores hi ha molts nens escoltant-se? I a sobre l'altre, el seu amic, el Requesens, encara li reafirma així, pipí, si els dos s'entenen, són com... segur que van amb bata a la col i ara fent el programa, estan allà amb la bata de... i el l'estoig. Unes bates que vostè no deuria conèixer, però nosaltres encara teníem la bata aquella de color lila... i amb ratlletes, liles i tal, però vostè quan anava al col·le els hi posaven aquelles bates de botiguer, allò, de color caqui, no? Sí, bé, en fi, vagi en compte, professor de brot, perquè li posaran l'esmorzar, com al col·le, com sou que feien al pati de col·legi. Pues mira, avui el professor ens ha portat un detall. No ho dic per res, però ha vingut a l'estudi i ens ha portat un detall. Són col·laboradors com calen. Coses que amb altres col·laboradors no hi passa. Exacte. Quin detall... Home, no ho direm, no ho direm ara, però ja li enviaré un mail i li explicaré el detall. Li diré de quantes jotes era el pernil. Bé, si no ho poden dir per antena, amics meus, a saber el que els he portat, un vibrador, pel·lícules pornogràfiques, més o menys. Què importa si és un detall? Què importa? És un detall, simplement, cosa que vostè no ha fet. Vostè no ha fet mai. Depèn el tamany del vibrador, serà un detall o serà una cosa més ferma, més gran. Bueno, això del vibrador ho diu vostè, no? Sí. Bé, amic jove, el Ricardo no està informat, fa xistes fàcils, l'altre el ramifica i a sobre tenen la desfatxatès del Ricardo de criticar-me a mi. Estan parlant d'això, que si el Jordi es dibuixarà d'aquí 4 mesos o... I això és el consell que li dona el Ricardo. Endavant. Li vaticinava un futur ruïnós, pràcticament. Sí, pobre. O sigui, ja me'l va divorciar. Sí, no pateixis, que s'equivoca molt, senyor Monigal. I a cas no s'equivoca? A sobre diu que jo m'equivoco. A sobre diu que m'equivoco. Més d'un cop. Bé, aquí la crítica, veieu que està intentant reconduir la meva secció, la crítica la comencen a fer ells ja. Que jo m'equivoco molt. Clar. Això és el que conspiren quan es reuneixen allà a la masia de Montserrat. Entre botifarra i botifarra, sí, sí. Invocant a Jordi Dan. Sí. Només faltava això. Vostè també, La cullerada. Digui. En fi, amics, ja ho veieu, Escolti una cosa, senyor Monegal. Vostè té boca, no? Doncs qui té boca s'equivoca. Bé, qui té boca també pot fer altres coses. Sí. Somriure és la segona millor cosa que es pot fer amb la boca. Bé, ja ho veieu, van el refrany fàcil, el refrany més popular, és una cosa xabacana, és una cosa simple, és una cosa, i a sobre van de filòsofs, van d'entesos, van allò com la gran frase, hem deixat anar la gran frase, quan és un any que ja està més patat que bé. Escolti'm... Doncs senyor Monegal, miri, ara abans de comiar-nos li vaig a fer una pregunta perquè vostè es comprometi davant de tota l'audiència. Tornarà si el torno a convidar un altre dia? Sí, què? Si el torno a convidar un altre dia, vostè tornarà a venir a fer una barbacoa a casa meva? Sí, però bé, m'han dit que ara vostè no té lavabo allà, Com corren les notícies? Li estic parlant de cara al mes que ve o l'altre o així. Jo fins al mes que ve no tindré lavabo, evidentment. Estic d'obres. Però bé, quan estigui tot, que vostè pugui fer les seves necessitats aquestes, quan diríem la seva pròstata li fa figa cada 2x3 i ha d'anar a córrer cuita, clar, ja el tindrà preparat. O sigui que tornarà. I tornarà amb un esperit d'amic o tornarà amb un esperit de pensar que l'estic intentant subornar? Bé, depèn de l'hospitalitat. Si sobrepassa uns nivells de veritat, me'l pensaré. Si tot està amb la cortesia normal, doncs no. Ara, si m'intentes ensabonar, fer massatges, verbals... Jo no m'estovaré, no aconseguiràs estovar-me, al contrari. Però si el vaig deixar hasta fer rotets i tot allà al pati, home. Sí, sí. Què més vol? Escolta'm, ja abans d'acabar, quina pregunta li volia fer, meu professor? Ja l'hi he fet, eh? Ja l'hi he fet? Les barracues. No estan atents, no estan atents. No, quina pregunta era, doncs, que m'he perdut, doncs? Sobre la qualitat de la carn a la barbacoa. Ah, sobre la qualitat de la carn a la barbacoa. La crueltat intrínseca de torturar la carn, això. Veu com el professor està a la guait, no com nosaltres, que ja tenim una edat. És una cosa satànica, en el fons. És una recreació de l'infern, les brases. S'hi ha fixat? Sí. S'hi ha fixat que hem fet un bon fitxatge? Bé, a veure quan us... Sí, bueno, no, això no ho sabem mai, no ho sabem mai. També ens pensàvem que vostès no ens duraria i miro que ens ha durat. Escolti'm. Més que una pila d'aquelles del conillet. És que el tractem molt bé. Vol dir de les Duracell o de les altres? De les Duracell. Quan parlo del conillet, parlo de Nino. No em faci parlar de certa botiga del costat de casa. Us l'emporteu a Can Subi també o no? En aquest? No, diu que no es vol quedar a dinar, que té un compromís. Jo suposo, en fi, no sé, que m'ho vull creure que té un compromís. Sí, sí. I no pas que no vol venir nosaltres a dinar a Can Subi. Un altre dia que vingui. Mm? Això segur. Senyor Monegal, ens tornem a retrobar la setmana que ve, si sembla. Sí, Sí, què? Ja està. Ah, ja li prometo que quan tingui lavabo va tornar a pujar allà i farem una altra barbacoa. Pot que vingui en Ricardo, també. Sí, així m'ensaboneu els dos. Clar, i el pròxim programa estarà més simpàtic. Jo li adverteixo una cosa, el senyor Ricardo menja molt, amb la qual cosa... Sí. O comprem més carn o vostè no en sumarà res, Sí, El Ricardo ja el posarem allà a la caseta de gos que tens allà al costat de la barbacoa. Ja li posarem un bol allà. Clar. Molt bé, molt bé. Veig que m'estima, Sí. Això mateix, I pots convidar el brot aquest també que vingui i faci la barbacoa, I que fregui els plats. La mare de Déu, senyor, en fi... Senyor Monegal, ens retrobem la setmana vinent, d'acord? Molt bé. Passi-ho bé, no? Així no que no s'ha divorciat encara, en Jordi? No, encara no. De moment diu que no. Ara, si ens menteix, ja no ho sé. Sí. Escolti, quan el truca, pregunti-li vostè directament, no falta que ho faci per antena. Digue, Jordi, com va tot? I dient com va tot, ja li dirà, doncs mira, ja m'he divorciat, ja s'entén. Molt bé. D'acord. Bueno, doncs que vagi bé. Que tingui una bona setmana. Igualment. Molt bé, moltes gràcies, senyor Monegal. Fins la setmana vinent. Vigileu les esquenes. Adéu. Adéu. Mare de Déu. Bé, malgrat que ha estat aquí tot el programa, el professor Josep Braut ara ens farà la seva secció pròpiament dita i ens parlarà d'aquestes deixalles i aquestes desfetes i aquestes ferros i aquestes ballestaments de coets. Hola, bon dia, però bon dia. Penso parlar de Manuel Fraga, o sigui que de ferralles i desfetes i coses del passat, no. Jo vull parlar de coses del present, concretament de coses que s'han d'anar... Per cert, m'han dit que parlo molt ràpid, és una nota que m'han fet, llavors... Sí. Si algú, no sé, tireu-me pedres o alguna cosa, sabeu que m'accelero... Sí, t'ho vaig dir jo, perquè clar, dius, és que queda poc, i llavors com que vols fer tot el guió, comença a parlar ràpid, dius, no, allà on t'arribis has arribat. Exacte. No, és que he d'aprendre a reciclar guions. Has de fer com el Godoy sortia amb un despertador, i ell començava, i quan sonava el despertador estigués a meitat d'acudit, o el que fos, se'n anava. Totalment. Ja, és el que has de fer. D'altres sortien amb un cubata i quan s'acabava el cubata s'acabava l'actuació. Sí, però això no podíem fer-ho amb tu perquè el cubata s'acaba molt ràpid, la secció de 3 segons. Una sèrie de cubates, no seccions breus. Doncs el que dèiem, primer de tot, hola, bon dia, Martori i Rodalies. I bé, com que tothom algú parla dels toros i aquestes coses i tal, jo m'he fixat en d'altres notícies que no venen per aquí dels toros. Jo l'únic que diré, que crec que sí que és una tradició molt catalana, jo tinc la teoria que Guifré el Pilós va estar torejant serraïns. Ja li ha agradat això. Sí, és que el que ha dit vostè és que jo crec que vostè té raó, o sigui, el famós mite de les quatre barres sucades en sang és que li van donar un cop de banya, un serrell, sap, aquell barret que sembla un croissant, i d'aquí va vindre. Però haurien de ser dos, perquè són quatre barres. No, és que van ficar els quatre dits. L'home, un intent de cirurgia, el rei francès va intentar fer de cirurgia i tal, ficar els quatre dits, i era un capote de color groc que li va quedar les quatre barres. És una teoria, no la puc demostrar de cap de les maneres, però aquesta és la gràcia de les teories. Vostè insisteixi. Jo insisteixo, a veure si cola, i igual algun dia em dono una càtedra i tot. Doncs què deia, parlarem de dues notícies que han estat interessants. Una era aquest mateix cap de setmana, la caiguda d'un satèl·lit, el satèl·lit UARS, i l'altra va començar la setmana passada mentre vostè s'emetia en aquest programa, que era l'avís d'una tempesta solar de gran intensitat que podia fondre satèl·lits artificials i sistemes de comunicacions. Caramba. Exacte. Comencem primer per la primera. El satèl·lit UARS, m'he documentat, he anat a la pàgina web de la NASA, que està molt bé, és d'accés lliure, i el primer que diuen és que és un satèl·lit que va estar de l'any 1991 fins al 2005 funcionant, 14 anys. La majoria de gent no té un cotxe que li duri tant. Vull dir, no, també és veritat. Ni una rentadora ni una nevera. Exacte, vull dir, estava molt ben posat, no? I estava molt bé perquè mires la pàgina web de la NASA i diu, què feia aquest satèl·lit? No? Dius, observ, vull dir, tenia previst funcionar 3 anys, va durar 14, déu-n'hi-do, això ja és més que molts matrimonis, no? Un dia és amb una noia, coneixes, és per un cap de setmana, et vols anar a compte, estàs casant bé i hipoteca i tot. No és el tema, s'estem desviant. Tornem al centre. Sí, era un satèl·lit per vigilar, doncs, el forat de la capa d'ozó i totes aquestes coses, i bé, la cosa, doncs, va anar perdent força, vull dir, baixar, tindre utilitat i va anar caient. Ja. Llavors vam dir, calcularem que caurà, calculem més o menys la data, més o menys l'hora, però no sabem on. Clar. Tots els satèl·lits els deixen caure? No és que caiguin, és que perden la seva òrbita. Llavors, alguns poden anar cap enfora, llavors esperen satèl·lits exteriors, i altres, el que són els més perillosos, es queden orbitant per allà fins que xoquen amb algun altre. Ja. Llavors, això és una carambola molt difícil, això és jugar a les bitlles, a billar, perdó, és jugar a billar a l'espai, però quan passa és espectacular. De fet, el que pot passar és que algun es fes una petita peça i un cargolet petit que li estampa de ple en un satèl·lit i el rebenta. És difícil que passi, però pensi que n'hi ha moltíssims per allà, moltíssima morralla. Jo pensava que el destruïen, home. Jo apretava un botonet, ja no serveix, pom, paf! És molt perillós. És molt perillós perquè el deixes en òrbita un fotimer de ferralla per allà sudant i, o no, no és tan perillós. És fantàstic perquè carregues un fotimer de satèl·lits pel mig. Ah. I ja reactives l'indústria, tot és reactiva. Doncs res, la qüestió és que van estar calculant a veure on podia caure, no ho sabien, veiem que si Papua Nova Guinea, com sigui, el diumenge jugava a l'Espanyol, alguns deien que igual caia sobre Estella Cornell Prat, era una probabilitat molt remota, però hi havia, al final ha caigut un arc que va des del Pacífic fins a Alaska, Canadà, Groenlàndia i una mica de l'Atlàntic fins i tot, no? Allò, les peces petites. Hem d'aclarir que aquest satèl·lit era la mida d'un autobús. O sigui, tot el desplegament... Depèn com sigui l'autobús. Hi ha autobusos molt grossos i hi ha autobusos que són microbusos. Exacte, doncs vindríem a estar un autobús estàndard d'allò amb posades els mòduls solars aquests per agafar energia, doncs la cosa s'ha anat desperdigant. I què és el que ha passat? Doncs el que era previsible. Que la gent, falta de fe, doncs ara busca les noves relíquies. S'ha anat a caçar a veure què trobaven. Impressionant. Abans de 24 hores ja veureu vostè subhastes a l'eBay de gent que està venent trossos del satèl·lit. O sigui, un cargol. Qualsevol cargol. Exacte. I aquí ve la meva proposta, el número 1. Sisplau, agafin vostès qualsevol ferralla que tinguin a casa, vostè que té una barbacoa, la rosteix perquè coli que això ha passat per l'atmosfera i s'ha rostit, i digui és un tros de satèl·lit. Jo li vaticino que abans d'una setmana podem reconstruir... No, no. Quins satèl·lits diferents? Home, miri, jo he vist una notícia que em va xocar, que estan venent paper higiènic que diu que estava en la casa dels discos dels Beatles, sí. I el ven a trossets. I diu que els Beatles no van voler utilitzar-lo aquest paper perquè era tipus elefante, que era molt... Molt si venen vast. Això, per què no poden vendre? Exacte. Això és el que jo defenso. Això és el que jo defenso. Penso, he fet un recompte ràpid en una web de contingut catòlic, m'he trobat que de Sant Andreu Apòstol, per exemple, agafes tots els ossos, li fan 23 dits a aquest home. Això també passa. A Sant Mateu Apòstol, 46, es veu que és més miraculós, i 5 braços. De Santa Àgata de Sicília, aquesta dels pits, escolti, podria fer una clínica, una clínica sencera, reconstrucció, una cosa estètica, i pel que fa creus autèntiques, allò, la vera creu de Jesús, sí, i les gèneres, escolti, això un col·leccionista suec que es deia Olaf Ikea, em va muntar un tigre de mobles, ja no hi dic més. La fiquei plena de la seva mare era catalana, era per aquí prop, i va vindre aquí la cosa. I si tinc temps, els hi parlaré de la segona notícia. Sí, molt breu ja. Doncs, deixo per la setmana que ve, si volen. Pues deixi-la per la setmana que ve, escolti, deixi-la per la setmana que ve, perquè ara té que venir l'assumpte explicant-se les notícies serioses. Això és veritat, I així a mi em dóna temps d'acomiadar-me com cal. Així m'agrada. Professor Braut, moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. La setmana vostè... que ve, d'això... Per telèfon, sí, per telèfon. Sí, sí. Intentaré que no falli. Sí, ja ho sé, que gasta molta benzina amb els seus rotlls per venir aquí. Exacte, ja ho sé. Que doncs bé, senyors i senyors, posem punt i final ja amb aquest En Companyia d'avui. Ens tornem a retrobar el proper dilluns a partir de les 12 del migdia aquí, la sintonia dels 91.2 de la freqüència modulada. I com sempre els dic, moltes gràcies per escoltar-nos en nom de l'equip que ha fet possible aquest programa.